to let somebody go. It hurts like so to let somebody go. But you're still with me now, I know. Van het nieuwe album van Coldplay. Het album heet Music of the Spheres. Je hoorde Let Somebody Go. En daarvoor Duffy en Stepping Stone uit 2008. Ons eerste onderwerp vanavond. Sinds kort verschijnt op praatkast.nl het Geheugenpaleis. Dat is de nieuwe podcast van journalist John Knieriem en historicus Han van der Horst. En de laatste is bij Herman de Bruin. Han, welkom. Ik vind het leuk om hier weer eens bij jullie te zijn. Dankjewel. Jij bent columnist, schrijver. Hoe moeten we je allemaal noemen? Nou, ik noem mij soms een vrijheer en soms een historicus. Historicus ja, omdat ik geschiedenis heb gestudeerd en mijn boeken gaan over het verleden. En vrijheer, dat haal ik ook uit het verleden. In de Gouden Eeuw had je een filosoof Spiegel en die wilde PC Hooft, de dichter, wel een opleiding geven tot vrij heer. En een vrij heer is iemand die zijn hartstochten gebruikt om zijn doelen te bereiken. Ja. Maar die ze die doelen niet laat bepalen door zijn hartstochten. Zo, daar is eentje om over na te denken. En Hooft heeft de cursus niet gevolgd overigens. Oké, okay. Ja. Maar dan zitten we in de geschiedenis. Maar ja, we gaan het hebben over iets heel moderns, podcasts. Ja. Want daar ben jij ook mee begonnen. Ja, dat wil zeggen, ik werd opgebeld door een vriend van me uit een grijs verleden. Want het is al uit de 20e eeuw, John Knieriem. Mm-hmm. En die zei, heb jij geen zin om samen met mij voor ons plezier een podcast te maken over de politiek van nu in het licht van het verleden. Dus we gebruiken de geschiedenis om. Komt toch een beetje die geschiedenis bij jou weer bovenuit. Juist. Ja. Om licht te werpen op grote problemen en dilemma's van tegenwoordig. Nou, ik ben bij hem langs gegaan. We hebben dat besproken. En we doen dat nu al een dikke maand elke week. Elke week een podcast maken. Elke week een podcast over een heel actueel onderwerp. Als je er maar wat mee kan doen met gebruikmaking van historische gegevens. Ja, want die historische gegevens vind jij heel belangrijk natuurlijk om die te plaatsen in het licht van nu. Ja, dat vind ik leuk om te doen. Ja. En ik denk dat mensen die informatie ook kunnen gebruiken om zelf tot een eigen positiebepaling te komen. Want het is geen podcast die een mening probeert op te dringen. Nee, het is geen leerdicht. Nee, absoluut niet. Nee, dat is heel anders dan een column dus. Want dat doe je ook nog steeds. Ja, een column die schrijf je. Ik spreek ze ook uit trouwens voor de late avond. Dat werkt op een heel andere manier. Ik kies een onderwerp. Ik schrijf de hele tekst uit. Die kun je ook op de website van de late avond vinden. Ja. En dan lees ik die column voor. Daar zit geen improvisatie in. Ik verander wel eens een woordje terwijl ik aan het voorlezen ben. Ja, en dan moet je hem in één ruk goed voorlezen en anders moet hij opnieuw. Ja, dat is live. Nee, is niet live natuurlijk. Dat is niet. Nee, dat doen we wel alsof het live is. Ja, precies. Ja. En de late avond is het regionale programma, zeg maar, wat door een aantal omroepen uitgezonden wordt. Hè? Ja, hier in heel Zuid-Holland. Hier in Zuid-Holland, Zuid zo ongeveer. Ja, genoeg onderwerpen voor die podcast, want elke week. Nou ja, geen enkel probleem. Geen enkel probleem. We gaan het bijvoorbeeld volgende week gaan we er eentje opnemen over China, omdat dat een steeds nadrukkelijke rol speelt op het wereldtoneel, dat land. En naar mijn idee wordt de keuzes die de Chinese leiding maakt heel erg bepaald door traumatische ervaringen van China uit het verleden. Ja. En wat dat dan zijn, dat ga ik vertellen. Toch, toch dat verleden weer tevoorschijn. Dat blijf jij volgen. Dat is, ja, dat het is... heet, de podcast heet ook het Geheugenpaleis. En dat is niet voor niks. Ja, dat is zeker niet voor niks. Dat is duidelijk. Waar kunnen mensen die podcast vinden? www.praatkast.nl/show. Weer een schuine streep. Het liggend streepje Geheugenpaleis. En dan kom je rechtstreeks bij de aflevering. En het mooie van een podcast is dat het eigenlijk een radio-uitzending is die je kunt beluisteren op momenten dat je dat wilt. Want je kunt dus ook alle eerdere afleveringen daar vinden. Zo is en dat. Die blijven daar tot in alle eeuwigheid staan. Han van der Horst, dankjewel voor deze informatie over de podcast. Ik wens je daar heel veel succes mee. En als je elke week een onderwerp hebt, en dat heb je, heb ik al begrepen. Makkelijk. Dan gaat het heel goed worden met al die podcasts. En als ze ook nog beluisterd worden, zou dat heel mooi zijn. En dat gebeurt ook. Ja. Dat heb je in ieder geval wel duidelijk kunnen maken. Ja. Nogmaals dank. Quand je ferme les yeux, je vois ma tendre enfance, j'y retrouve un mélange de parfums mystérieux, le murmure d'un ruisseau qui court dans la montagne et la fraîcheur des murs passés au blanc de chaux. En remontant le cours de ma plus tendre enfance jusqu'à mon premier jour et même encore avant, c'est un bain de douceur dans l'ombre rassurante du refuge initial que l'on quitte en naissant. Elle me suit pas à pas, je peux changer d'adresse où que j'aille, elle est là, enracinée en moi. Elle restera mon trésor de tendresse, un joyau dont l'éclat jamais ne s'éteindra. Ma tendre enfance est là, bienheureuse innocence, blottie entre ses bras qui protégeait de tout dans ce doux entrelac d'attention, de patience, ce frôlement de soie qui effleurait ma joue. Ma tendre enfance est là, si précieuse et présente, elle défie les années et tous les mauvais temps. Elle a le sourire fier et les yeux en amande. Elle tient tout entière dans un seul mot, maman. Elle a le sourire fier et les yeux en amande. Elle tient tout entière dans un seul mot, maman. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. By the other day, how is hurting. And I should have known better. To lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better. To take a chance on ever losing you. Volgens mij heeft hij er spijt van. I Should Have Known Better van Jim Diamond. En daarvoor van het nieuwe album van Sylvie Vartan hoorde je Ma Tendre Enfance. Zometeen de mooiste, rauwste, liefste, modernste en oudste zielen van Rotterdam. Maar eerst is hier Neil Young. I'm still in love with you. But now it's getting late and the moon is climbing high. I wanna celebrate, see it shining in your eyes. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest Je zou bijna zin krijgen in volle maan. Neil Young was dat, een harvest moon. Ons volgende onderwerp. Eerder deze maand verscheen Samen. Dat is een fotoboek vormgegeven door Remco Lange. Dat je meeneemt door een ander Rotterdam. Hij is bij Herman de Bruin. Ik ga praten over 9 Rotterdamse duo's die hun rotstad laten zien. Rotterdam, rotstad, hoe dat precies in elkaar zit. Ik ga het vragen aan Remco Lange. Remco, welkom. Goeiedag. Je bent mijn gast in de studio en je weet alles van die rotstad af, mag ik aannemen. Men zegt het, ja. Ja. Want die duo's, even voor de duidelijkheid, die laten de stad zien via foto's? De duo's zijn samengesteld uit fotografen en schrijvers. Het zij wel of niet professioneel. En zij laten de stad in woord en beeld zien. Op een andere manier dan we dat normaal zien? Ja, we hebben ze gevraagd om de standaard stukken nou eens weg te laten. En nu is echt gewoon out of the box te denken. En Rotterdam te laten zien zoals zij Rotterdam ervaren. Of juist vinden dat je Rotterdam op die manier moet ervaren. Ik zit te denken, dan moet je niet naar de Lauriskerk gaan en niet naar de SS Rotterdam. Maar nee, waar kom je dan terecht als je ergens anders een beetje de andere kant van Rotterdam wil laten zien? Nou, dan bijvoorbeeld. Dan kom je in de basis op straat terecht en dan ga je kijken naar de echte Rotterdammer en de hoekjes in de stad. En dat fotoboek met tekst ook, wat heeft dat voor doel dan? Het grootste doel was eigenlijk het droom verwezenlijken. Dat is een boek uitbrengen en een concept tot leven wekken en kijken hoe het netwerk daarop reageert als je mensen vraagt om hier aan mee te werken. Ja, was het jouw droom? Ja, het was mijn droom. Ja. Want wat was jouw rol in het geheel? Ik heb het concept bedacht en ik heb een groot deel van de coördinatie op me genomen. Ben daarbij door een van mijn stagiaires ondersteund. En ik heb het boek in mijn eentje vormgegeven. Ja, want je bent grafisch vormgegeven van huis uit. Ja, in hart en nieren. In hart en nieren? Ja. Hoe uitzicht dat? Ja, ik denk lettertjes, ik zie lettertjes, ik zie vormpjes, ik ruik kleuren. En trots op het boek wat er nu is? Absoluut, meer dan. Meer dan? Ja, meer dan trots. Ja. Ja. Want? Ja, dit is een uitkomst die ik van tevoren niet had durven dromen. Oké, je had een beetje een beeld en dat is, daar heb je bij moeten stellen. Nee, ik had eigenlijk geen beeld van de inhoud. En dat kon ook niet. Dan gaat het altijd goed natuurlijk. Dat zou je denken, ja. Alleen het concept was dat ik nou eens geen redactie zou gaan voeren over de inhoud. Ja, ja. Dus de fotografen en de schrijvers hebben aangeleverd wat zij wilden vertellen. Niet wat ik wilde vertellen. En je zat niet met samengeknepen tenen of billen van, oh jee, hoe moet ik dat verwerken? Nee. Dus dat boek, dat is er nu? Klopt. Ik ben er heel trots op, begrijp ik. Ja, zeker. Ja, ja. Als mensen dat boek willen hebben, het is echt een Rotterdams boek, hè? Het is echt een Rotterdams boek. Er staat geen woord over de grens in, om het zo maar te zeggen. En wat foto's betreft al helemaal niet. Nee, dus het is echt voor Rotterdammers bedoeld. Voor mensen die iets met Rotterdam hebben, ja, is dit kan ook een Groninger boek. Zijn, maar oké. Okay, of een Amsterdammer. Ja. Maar die zijn er niet zoveel, denk ik, die iets met Rotterdam hebben. Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet dat het nummer 020 wel verkocht is. En dat er morgen een boek naar Friesland onderweg gaat. Oké, dus wat dat betreft kan heel Nederland ervan genieten. Ja, zeker. Dat zeker. Is zeker waar. En als mensen het willen hebben, waar moeten ze zijn? Dat mag besteld worden bij het Rotterdams Warenhuis. Hmm. En mensen kunnen contact met mij nemen als het kan. En moeten ze dat via de sociale media doen? Ja, ik ben via social media bereikbaar. Ja, want je doet nog meer dan dat alleen. Hè? Klopt, ja. Ja. Maar als je Remco Lange intoetst, dan kom je een heel eind, denk ik. Dan kom je in een heel eind, ja, dat klopt. Een hele lange lijst. Nee. Dat is geen hele lange lijst. Het is een lange lijst met dingen die ik ja, dat bedoel doe, ik. Ja, maar er zijn niet heel veel Remco Langers in de wereld. Nee, maar ik bedoel die lange lijst met al die onderwerpen die jij doet. Ja. Die is er wel. Die is er zeker. Kunnen mensen even zoeken. Ja. Maar als ze het boek willen hebben, kunnen ze dat ook via die website doen. Klopt, denk ik. Mooi initiatief. Dankjewel. Wanneer komt het volgende boek? Dat gaat wel komen, maar wanneer weet ik nog niet. Nou ja, je was er zo enthousiast. Je bent er zo enthousiast over. Dat ik denk, dat zal niet het laatste zijn. Nee, tijdens de ontwikkeling van het boek heb ik al wel ideeën opgedaan voor volgende boeken. Ik ga geen versie 2 maken. Dat heb ik wel besloten. Ik heb er 500 laten drukken en Want daar blijft samen het ook bij. Samen is de titel van het boek, hè? Samen is de titel van het boek. Dat hadden we nog niet eens gezegd, maar dat is natuurlijk ook nog even belangrijk. Niks. Ja. Ja. Maar er komt iets anders aan. Maar dat is nog in het verborgene. Ja, dat klopt. Dat wachten we dan rustig af. En intussen ga jij verder met creatieve ideeën te ontwikkelen. Remco Lange, dank voor het gesprek en heel veel succes met het volgende boek. Toen onze meid een klein meisje was en best wel aardig om te zien. Toen viel ze voor die ene wilde bras, die met centen bovendien. En hij gaf zijn geld als water uit aan die onzin en aan vrouwen. Maar onze kleine meid, oh, ze werd verliefd en ze wilde met hem trouwen. Toen geef je hart niet zomaar weg, wees niet te goed van vertrouwen. Kijk die kerel aan en zeg, is dat er één om op te bouwen? Maar ze schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht. Hey pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip. Haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan, voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg, wees niet te goed van vertrouwen. Toen kijk die kerel aan en zeg, is dat er één om op te bouwen? Op een eiland in de hitte. En zij heeft daar haar eigen duikerschool. En geen stuiver om op te zitten.

Muziek uit de 80er jaren van Carla Bonoff. Goodbye, my friend, hoorde je. En daarvoor het nieuwste van Raccoon. Geef je hart niet zomaar weg. Zometeen kunstwerken die je zintuigen op scherp zetten. Maar eerst Ringo Starr. Ringo Starr en een bewerking van een oud nummer van de Platters. Only You was dat. Ons derde onderwerp. Van 18 tot 20 november presenteert Highlight Delft unieke samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers. Met vernieuwende en experimentele resultaten. Herman de Bruin in gesprek met ingenieur Teun Verkerk. Meneer Verkerk, welkom. Hallo. Artistiek directeur van Highlights, dus het wordt een artistieke beweging. Ja, Highlight is een festival waar allemaal spectaculaire toekomstideeën tentoon worden gesteld. Mm-hmm. En spectaculaire toekomstideeën. Ik lees hier van tijdens Highlight Delft flikkeren en knetteren hier 80 vonkbruggen in een grid boven het hoofd van de bezoekers. Hoe spectaculair is het? Ja, Highlight is echt een ervaring. De toekomstideeën die we daar laten zien zijn vaak heel tastbaar en ervaarbaar. Worden gemaakt door kunstenaars, ontwerpers, door wetenschappers. En als je die projecten ziet, dan word je echt meegenomen in het verhaal waarin je een klein beetje in de toekomst kan wanen. Ja, want als je dan kijkt naar die vonkbruggen, wat heeft dat dan met de toekomst te maken? Nou, het kunstwerk met de Vondbruggen, Emerging Spark Network van Edwin van der Heijden, een hele bekende Nederlandse mediakunstenaar, is eigenlijk een soort heel grote plafond van zelfgemaakte apparaatjes waarmee die gecontroleerd vonken kan laten afgaan, als in een soort van symfonie. Mm-hmm. En dat kunstwerk is eigenlijk een creatieve toepassing van technologie. Komt het in de stad zichtbaar? Wordt het zichtbaar? Ja, de highlight is altijd op de campus en in de stad. Dan is het heel spectaculair, maar zit er nog een gedachte achter over techniek en met elkaar en mensen techniek laten gebruiken? Of is het gewoon alleen maar spektakel? Nee, het is en-en. Bij Highlight denken we dat de slimme ingenieurs en makers en uitvinders in Delft alles kunnen maken wat we kunnen bedenken. Hmm. En samen met het publiek en kunstenaars en studenten gaan we bedenken wat die uitvinders en die techneuten dan zouden moeten ontwikkelen. Yeah. En dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar... Yeah. De Delftenaren kunnen alles maken wat we kunnen bedenken. Maar wat kunnen we nou bedenken? En dat bedenken, dat willen we heel graag samen doen met burgers, met studenten, scholieren, eigenlijk met het algemene publiek. Ja. Zodat we samen eigenlijk met die techniek kunnen experimenteren, om uit te vinden, wat willen we dan maken? En komt er ook uitleg bij voor het publiek dat nog niet direct snapt? Sommige dingen zijn voor ons zelfs moeilijk te bevatten. Er zijn bepaalde projecten die we gaan presenteren waar we zelf niet eens van weten hoe het precies in elkaar steekt. En ons zijn dan de mensen van de TU en de ingenieurs die toch van de techniek wat meer verstand hebben dan de gemiddelde burger in Nederland? Nou, ik denk iedereen, maar het team wat Highlight doet. En dus Highlight Festival is eigenlijk een samenwerking tussen allerlei verschillende partners in Delft. Er is ook, wordt wel ondersteund door de TU, maar Highlight Delft is niet festival van de TU Delft, maar een festival wat de TU Delft samen met partners in de stad, de gemeente Delft, ook TNO eigenlijk voor elkaar krijgen. Heel Delft en alle burgers krijgen ermee te maken. Wanneer vindt het plaats? Ja, het is donderdag, vrijdag en zaterdag 18 tot en met 20 november in de avonduren. Het festival zal tussen 5:30 s'avonds en 11:30 s'avonds open zijn. Mm-hmm. En in het stadsdistrict zitten we midden naast het station eigenlijk. Ja, de oude spoorzone of Nieuw-Delft eigenlijk, zoals dat tegenwoordig heet. Nieuw-Delft. En hebben we waarschijnlijk in het station ergens een informatiehub staan. En op de campus zitten we op het gebied rondom de Green Village. Oké, dan weten mensen waar ze moeten zijn. Maar ook de website geeft de plekken aan waar het allemaal te zien is, hè? Absoluut, En dat is highlightdelft.nl. Gewoon in het Engels highlight en dan Delft erachteraan. Samengesteld en dan .nl en dan kom je het allemaal tegen. En donderdag, vrijdag, zaterdag 18 tot 20 november kunt u het allemaal gaan bekijken. Want je kan er gewoon langslopen. Je hoeft geen kaartje te kopen of zo van tevoren. Ja, er zijn ongeveer 1/3 van de projecten is in de buitenruimte gratis te zien. En verder zijn er dagkaartjes en paspartouts te kopen op de website voor een heel zacht prijsje. De website geeft allerlei informatie over Highlight Delft en daar kunt u kijken om ook kaarten te bestellen als u dat wilt om naar binnen te gaan in plekken waar je normaal nooit zo gauw komt. Dan weten we genoeg. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u nog heel veel sterkte bij de voorbereiding. Here we are on earth together, it's you and I. God has made us fall in love, it's true. I've really found someone like you. Will it stay, the love you feel for me? Will it say that you will be by my side to see me through. Until my life is through. In my mind, we can conquer the world. In love, you and I, you and I, you and I. I am glad, at least in my life, I've found someone that may not be here forever to see me through. But I've found strength in you. I only pray that I have shown you a brighter day, because that's all that I'm living for, you see. Don't worry what happens to me. Cause in my mind, you will stay here always. In love, you and I, you and I, you and I. We can conquer the world. In love, you and I, you and I, you and I. Prachtig nummer van Joe Cocker, You and I was dat, uit 1996. En dat was de late avond van dinsdag 19 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Rose Royce heeft het laatste woord. Fijne nacht. I've sailed over the ocean and I've traveled many lands. I've even flown in the big bird in the sky, looking down from heaven's den. And as I go from town to town, drifting like the wind, oh, loneliness is my company, and hope is my friend. And I wonder where you are tonight. Said you wanted to be a star and see the big city lights. So you jumped in the car with your guitar, promised you'd always write. I hear your songs on the radio, your big publicity, and all that we had, boy, is drifting in the wind. And I wonder where you are tonight.